بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kuşları kafeslerde büyütmek. Birinci olarak o kuşlar. Birinci olarak o kuşlar evcilse, bu bir. İkincisi o kuşlar eziyetlenmiyorsa. Üçüncüsü o kuşlar aç bırakılmıyorsa. Dördüncüsü bu kafirlere benzemek değil ama ya Allah'ın mahlukatına bakıp yani tefekkür etmek veyahut da çocuklar için kendi çocuklar için eğlendirmek, çünkü onlar dışarı çıkmıyor diye. Bu konularda olabilir, bu şartlarla olabilir, bu şartlarla olabilir. Peygamber Efendimiz Enes İbni Malik'te Bukhari Müslim'de hadis geldiği kadarıyla dedi ki Enes İbni Malik, benim kardeşim Ebu Umeyr vardı ve Peygamber Efendimiz ona geliyordu ve diyordu ki ya Ebu Umeyr ma fa'ala Nugayr, diyordu ki yani sen Aba, ya ey Ebu Umeyr ne yaptı senin Nugayr'in, yani Nugayr ne demek? Küçük kuş, küçük kuş, kanarya gibi küçük kuş ölmüştü ve Peygamber Efendimiz ona o şekilde şaka yapıyordu. Ebu Umeyr bu şekilde kuş büyütüyordu demiştik. O billahi tevfik, bu tevfik, bu ne? Bu fetvaya Hafız Hacer başka alimler de gitmiştir. Elhamdülillah.